विचार चल रहा था आकाशस तल्लिंगात, आकाश शब्द से ब्रह्म को कहा जाएगा क्योंकि ब्रह्म का लिंग ये आकाश में वहां कहा गया है। तो क्या लिंग ब्रह्म का कहा गया? ज्यायान कहा गया, परायण कहा गया, और सभी भूतान सर्वाणी भूतानी प्रत्यस्तम आकाशम प्रत्यस्तम यन्ति, आकाश में ही लय हो जाते हैं, और आकाशाद एव समुत्पद्यन्ते इस प्रकार की कहा गया था। तो सर्वाणी भूतानी आकाशाद एव कहने से ये भूताकाश नहीं लिया जा सकता है क्योंकि भूताकाश से सर्वाणी भूतानी तो न समुत्पद्यन्ते, आकाश अतिरिक्त भूत की हो सकता है तो फिर सर्वाणी भूतानी ये भी संकोच करना पड़ेगा, ये सब दोष आएगा, इसलिए आकाश शब्द से ब्रह्म को ही लेना है। आगे भाष्य में यत पुनरुक्तम भूताकाशम प्रसिद्धि बलेन प्रथमतरम प्रतीयते इति अत्र ब्रूम, यहाँ से चलेगा। तो यत पुनरुक्तम पूर्व पक्ष कहा था कि प्रसिद्धि बलेन आकाश शब्द का शक्ति भूताकाश में है, यही प्रसिद्धि रूढ़ है। तो भूताकाश प्रसिद्धि बलेन प्रथम तरम प्रतीयते, ये ब्रह्म भी आता है किंतु प्रथम तर हो जाएगा भूताकाश। सिद्धांत कहता है कि अत्र ब्रह्म टीका में प्राथम्यात श्रुतत्वाच आकाश शब्दो बलियान इति उक्तम स्मारयति यत पुनरिति, पूर्व पक्ष कह रहा है प्राथम्यात और श्रुतत्वाच आकाश शब्द बलियान। प्राथम्यात क्योंकि वहां कहा गया कि अस्य लोकस्य का गति इति आकाश इति हो वो वाच, मंत्र में पहले आकाश शब्द कहा गया तो प्राथम्यात, और श्रुतत्वाच आकाश शब्द भूताकाश में ये श्रवण होता है, होने से आकाश शब्द बलियान इति उत्तम जो पूर्व पक्ष ने कहा था उसको स्मारयति सिद्धांति निराकरण करने के लिए। आगे टीका में एवकार सर्वशब्द अनुगृहित आनंत्यादि श्रुति बहुलिंगानाम अनुग्रहाय त्यजेद एकम कुलस्यार्थे इति न्यायेन एकस्याः श्रुतेर वादो युक्त इत्याह। सिद्धांत कहता है कि यहाँ तीन लिंग मिलते हैं आकाश शब्द से ब्रह्म को ग्रहण करने के लिए, पहले हो गया एवकार, आकाशाद एव ही सर्वाणी भूतानि समुत्पद्यन्ते, तो हाँ एवकार दिया है तो प्रथम ये प्रमाण हुआ आकाशाद एव, अगर भूताकाश लेंगे तो आकाशाद एव ये नहीं घटेगा क्योंकि सभी भूत ये आकाश से भूताकाश से उत्पन्न नहीं होते हैं, और सर्व शब्द सर्वाणी भूतानि आकाशाद एव ये भी कहा गया, तो सर्व शब्द अनुग्रहित, और दूसरा हो गया अनंत्य आकाश, आकाश ज्यायान आकाश परायणम इस प्रकार आकाशो ही एवे भ्यो ज्यायान आकाश परायणम ये भी कहा गया, ज्यायान आदि आदि कहने से अनंत्य आदि, अनंत्य कहने से ज्यायान और परायणम, अनंत्य के लिए तो अलग वाक्य है स ऐसो परोवरियान उद्गित स ऐसो अनंत, ये तो अनंत कहने वाला शब्द, उसको छोड़ करके और ज्यायन परायण कहने के लिए तो अलग शब्द है आकाशो ही एवेभ्यो ज्यायन आकाश परायणम, तो इतने सारे ब्रह्म परक लिंग इनका अनुग्रह करने के लिए त्यजेत एकम कुल स्यार्थे, त्यजेत एकम कुल स्यार्थे ग्राम स्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपद स्यार्थे आत्मार्थम पृथ्वी त्यजेत इस प्रकार के ये कहते हैं। तो ये विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र को दुर्योधन को त्याग करने के लिए कहते हैं कुल के रक्षा के लिए एक को त्याग कर देना चाहिए, इति न्याय न, तो सिद्धांत कहता है कि एकस्याः श्रुते है, आप जो कहते हैं प्राथम्य श्रुति तो आकाश शब्द पहले सुना गया तो ये एक श्रुति का त्याग कर देना चाहिए, श्रुतेर बाधो युक्त इति आपा। भाष्य में अत्र ब्रूमः प्रथमतरम प्रतीतम अपि सत वाक्य शेष गतान ब्रह्म गुणान दृष्ट्वा न परिगृहते, आकाश शब्द प्रथमतर प्रतीत होने पर भी प्रतीतम अपि, अपि कहने का अर्थ टीका में कहते हैं आकाश पदात भूतस्य एव प्रथम प्रतीतिर इति नियमो नास्ति इति अपि शब्देन द्योतितम्, आकाश शब्द कहने से सर्वदा भूताकाश ही प्रथमतर प्रतीति होगा, बुद्धि में उपस्थित हो जाएगा, ऐसे नियम नहीं है। इसको बताने के लिए भाष्यकार अपि कहते हैं, प्रथमतरम प्रतीतम अपि, अर्थात कहीं होता भी नहीं, कहीं होता है कहीं होता भी नहीं, होता हुआ भी प्रथमतर प्रतीतम अपि सत वाक्य शेषगत गतान ब्रह्म गुणान दृष्ट्वा। वाक्य शेष में अनंत शब्द है, ज्याय शब्द है, परायण शब्द है, और सर्व शब्द का संकोचन करने का आवश्यक पड़ेगा भूताकाश लेने से, और एवकार है, इतने सारे ब्रह्म गुणान दृष्ट्वा न परिगृहते, भूताकाश का ग्रहण नहीं होगा। टीका में तत्र युक्तिम आह, ये तो पहले श्रुति प्रमाण दे दिया, इतने श्रुति प्राथमिक श्रुति का विरोध करता है, श्रुति हो गया। आगे कहते हैं तत्र युक्तिमाह, भाष्य में दर्शितश्च, ये भी दिखाया गया, ब्रह्मणि अपि आकाश शब्द, केवल भूताकाश में आकाश शब्द प्रतीत होता है ये नहीं, ब्रह्म में भी आकाश शब्द व्यवहार होता है, और वो वाक्य सुनने से वहां प्रथम भूताकाश की प्रतीति होता भी नहीं, जैसे आकाशो वे नाम, नाम रूपय निर्वहिता इत्यादि, आकाशो वे नाम, आकाश क्या है कहते हैं नाम रूपय निर्वहिता, तद ना ते यद अंतरा तद ब्रह्म, ऐसे आगे वाक्य है वृदारण्य का, तो नाम रूपय निर्वहिता, निर्वहिता अर्थात तो नाम रूप को उनका स्थिति काल में जो उनका अधिष्ठान है, पहले आया था नाम रूपय निर्वहिता, पूर्व पृष्ठ में आया था, अर्थात इनका अधिष्ठाता सत्ता स्फूर्ति देने वाला, तो जो ये नाम रूप निर्वहिता होगा वो भूताकाश नहीं होगा इत्यादि, और तथा आकाश पर्यायवाची नाम भी ब्रह्मणी प्रयोग दृश्यते, आकाश पर्यायवाचक जो शब्द है नव खम, ये सभी व्योम, ये सभी ब्रह्म में प्रयोग हुआ है। दृष्टांत दिखाते हैं, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेधु, ऋच इसका अन्वय हो जाएगा, अक्षरे परमे व्योमन ऋच एक वाक्य हो गया, और यस्मिन विश्वे देवा अधिनिषेधु, इस प्रकार के दो वाक्य हो गया, अक्षरे परमे व्योमन ऋच, ऋच का अर्थ टीका में कहते हैं वेद। पहले टीका में एक पंक्ति देख लीजिए, आकाश पदार्थ गौणार्थस्य ब्रह्मणो अपि प्रथम प्रतीतिर अस्ति, सिद्धांत कहता है आकाश पदार्थ गौणार्थस्य ब्रह्मण, आकाश शब्द का शक्ति है भूताकाश में, सिद्धांत ये मानता है, किंतु गौणार्थ हो गया ये ब्रह्म, आकाश शब्द का गौण अर्थ हो गया ब्रह्म, तो ब्रह्म को आकाश शब्द का गौणार्थ कहने के लिए, गौणार्थ प्रयोग करने के लिए सादृश्य चाहिए, तभी ब्रह्म में आकाश शब्द प्रयोग करेंगे, अर्थात आकाश का सादृश्य ब्रह्म में होना चाहिए, तो क्या सादृश्य पहले कहा था, संबंध आकाश, आकाश का जो धर्म है वो ब्रह्म में ही दिखेगा, तभी जाकर के हम ब्रह्म में आकाश शब्द प्रयोग करेंगे, व्यापक, और ये आकाश अपेक्षिक नित्य, मतलब बाकी सब में ये अपेक्षिक नित्य और व्यापक है, तो और ब्रह्म तो ये पारमार्थिक नित्य है और तो व्यापक है, सूक्ष्म है, ये सब सादृश्य, आकाश पदार्थ गौणार्थस्य ब्रह्मणो अपि प्रथम प्रतीति अस्ति, ब्रह्म गौणार्थ होने पर भी प्रथम प्रतीति होता है, तस्य तत्पर्यायाणाम च, तस्य अर्थात आकाश शब्द से और तत्पर्यायाण आकाश शब्द का जो पर्याय है च, ब्रह्मणी प्रयोग प्राचुर्यात इति भाव, ब्रह्म में इनका भी बहुत प्रयोग होता है, आकाश और उसका पर्यायवाचक शब्द, तो कैसे जैसे कहते हैं अभी अक्षरे कूटस्थे व्योमन व्योमनी ऋचो वेदा संति प्रमाणत्वेन यस्मिन अक्षरे विश्वे देवा अधिष्ठिता इत्यर्थ, ये जो मंत्र दिया भाष्य में उसका अर्थ कहते हैं, पहले भाष्य में मंत्र देखिए, अक्षरे परमे व्योमन ऋचो संति, संति नहीं है वो अध्याय कर लिया, अक्षरे अक्षर का अर्थ टीका में कहते हैं अक्षरे कूटस्थे, न अक्षर देती अक्षर, कूटस्थ कूटवत निर्विकारण तिष्ठति। आगे मंत्र में है परमे व्योमन, इसका अर्थ कहते हैं व्योमन का अर्थ व्योमनी आकाश में, अर्थात यहाँ सुपम सुलुक ये है सप्तमी का लुक है, व्योमन का अर्थ व्योमनी। आगे मंत्र में कहा ऊपर में ऋचह, ऋच का अर्थ कहते हैं वेदाह, अर्थात यस्मिन कु अक्षरे व्योमनी वेदाह प्रमाणत्वेन संति, प्रमाणत्वेन आगे दे दिया तो अर्थात ये ब्रह्म में रह करके ही ये सब वेद प्रमाण होते हैं, ब्रह्म में रह करके अर्थात तात्पर्य परकत्वेन ब्रह्म को कह करके ये प्रमाण कर, क्योंकि वेद तो तभी प्रमाण होगा अगर अज्ञात ज्ञापक हो तो, ज्ञात ज्ञापक होने से प्रमाण नहीं होगा, इसलिए प्रमाणत्वेन वेदा ये अक्षर कूटस्थ में अर्थात विषयत्वेन ब्रह्म को ही कहते हैं। संति का भी पूर्ण विराम, हाँ पूर्ण विराम दिए हैं तो प्रमाणत्वेन यस्मिन अक्षरे विश्व देवा अधिष्ठिता, इसमें पूर्ण विराम दिए है, वहाँ मंत्र में वहाँ विराम नहीं है ना, एक क्योंकि आगे प्रमाणत्वेन यस्मिन अक्षरे विश्व वेदा अधिष्ठिता, विश्व देवा ब्रह्म में अधिष्ठित होने के लिए कोई प्रमाण वहां नहीं चाहिए उनको, आकाशस्थ लिंगात। सही टीका में ना उसको काट दी है, विराम को काट देना है। तो वेद ये ब्रह्म में ही प्रमाण अर्थात ब्रह्म को कह करके ही, ब्रह्म को प्रतिपादन करके ही ये वेद प्रमाण होते हैं, और यस्मिन अक्षरे जिस अक्षर में विश्वे देवा अधिष्ठिता, मंत्र में दिया यस्मिन देवा, यस्मिन विश्वे देवा अधि निषेधु, अधिका अन्वय निषेधु के साथ जाएगा ये छंदसी परे भी ते प्राग धातु हो और व्यवहिताश्च, ते प्राग धातु हो व्यवहिताश्च, यहाँ व्यवहिता बीच में विश्व आ गया अधि निषेधु, अधिका अन्वय निषेधु के साथ जाएगा। ये किसका अर्थ बताने के लिए आया था, संति संति प्रमाण ये अध्याय कर लिए यहाँ नहीं है तो यस्मिन अक्षरे परमे व्योमन ऋचः, तो यहाँ संति नहीं दिया है, निषेधुः ये लिया जाएगा, निषेधु का उन्हें दोनों के साथ ले लेंगे संति करके। और जब विश्व देवा के साथ जाएगा अधि है, विश्व देवा उसी में अधिष्ठित, किंतु ये इसके लिए वेद के लिए अधिष्ठित नहीं है जिसमें प्रमाणत्व है ना, अर्थात उसको विषय बना करके ही वेद प्रमाण होते हैं, ये हुआ। आगे भाष्य में दिया सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन प्रतिष्ठिता, सा ऐसा भार्गवी भृगवे प्रोक्तम इति भार्गवी और वरुणेन प्रोक्तम इति वारुणी, वरुण कहा भृगु को, ये तैतरीय उपनिषद का पंचम बल्ली है, भृगु बल्ली कहते हैं, सा ऐसा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठिता अर्थात पर्यवसान, उसमें वो प्रमाण रूप से पर्यवसान हो जाता है अर्थात वही उसका निश्चय हो गया। तो यहां भी कहा गया अर्थात यहाँ व्योम शब्द से परमात्मा को कहा गया, परमे व्योमन प्रतिष्ठिता ये जो सा ऐसा विद्या भार्गवी वारुणी विद्या, तो यहाँ भी व्योमन शब्द से परमात्मा को कहा गया। आगे और प्रमाण देते हैं ओम कं ब्रह्म खं ब्रह्म छांदोग्य में, तो ये बात भी आता है तो ये उपकोशल विद्या में कं ब्रह्म खं ब्रह्म, ये अग्नि उपकोशलों को ये उपदेश देते हैं, और आगे बृहदारण्य में है खम पुराणम इति च एवं आदो, यहाँ भी ऊपर में तो व्योमन शब्द आया जो कि आकाश का पर्यायवाची, और ये दोनों में खम शब्द आया खम ब्रह्म आगे खम ब्रह्म और खम पुराण, ये दोनों में खम शब्द व्यवहार हुआ, खम ये आकाश का पर्यायवाचक शब्द है, ये दोनों यहाँ खम शब्द ये ब्रह्म में ही व्यवहार हुआ है, इतने सारे प्रमाण दिखा दिया गया। टीका में ओंकार कम सुखम ब्रह्म जो है ना, ओम कम ब्रह्म, तो ओम है जो ये ओंकार, ये कम है, कम अर्थात ये सुख है और सुख ब्रह्म है, और ये जो ओंकार है वो खम है, खम का अर्थ व्यापकम, वो ब्रह्म है। कम ब्रह्म, कम का अर्थ सुखम, तो सुखम ब्रह्म, तो ओंकार को ब्रह्म रूप से ध्यान करे। ब्रह्म किस प्रकार है? सुख रूप है। ओंकार को ब्रह्म रूप से ध्यान, मतलब ब्रह्म रूप से ध्यान करे। ब्रह्म किस प्रकार है? व्यापक है। तो कम और खम ये सब विशेषण दिया गया। यहाँ कम कहने से ब्रह्म सुख लेना है, खम कहने से ब्रह्म व्यापक ब्रह्म लेना है। यहाँ खम कहने से भूताकाश नहीं है, यहाँ खम शब्द ब्रह्म में प्रयोग हुआ है। तो खम फिर ये क्यों ब्रह्म में कहा गया? कहते आकाश जैसा व्यापक है, ये ऐसा व्यापक ब्रह्म। श्रुति अंतर प्रयोगम आह, दूसरा श्रुति, ये खम पुराण व्यापी अनादि ब्रह्म इत्यर्थ। पुराणम अर्थात पूरा अपि नव इति पुराण, इसका अर्थ हो गया कहते अनादि, व्यापक है और अनादि है, व्यापी व्यापक है अनादि है इत्यर्थ। कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति छांदोग्यम, ओम खम ब्रह्म खम पुराणम इति बृहदारण्यकम इति भेद। मंत्र में तो खाली दे दिए भगवान, भाष्यकार लिख दिए खम पुराणम, टीका कर कहते हैं ओम खम ब्रह्म खम पुराणम, ये पूरा मंत्र है बृहदारण्यक का। किंच तत्रैव, और पूर्व पक्ष कहा कि प्रथम अनुसारेण चरम को लेना चाहिए। प्रथम में आकाश शब्द आया, प्रथम प्रतीति होता है भूताकाश, तो इसलिए, और चरम में जो आया है अनंत इत्यादि शब्द, ये सब प्रथम के अनुसार भूताकाश में घटा लेना चाहिए, पूर्व पक्ष कहता। तो ये असंजात विरोधी न्याय दिखा करके सिद्धांती उसके लिए कहता है किंच तत्रैव प्रथमानुसारेण उत्तरम नेयम यत्र तन नेतुम शक्यम। प्रथम के अनुसार चरम को उत्तर को लेना चाहिए वहीं जहां लिया जा सकता है, यत्र तु अशक्यम तत्र उत्तर अनुसारेण प्रथमम नेयम। जहां उत्तर को प्रथम अनुसार में लिया नहीं जा सकता है तो वहां प्रथम को उत्तर अनुसार ले लेंगे। यहाँ चरम हो गया अनंत शब्द है, ज्यायान है, परायण है, और सर्वाणी भूतानि आकाशाद एव, इतने सारे लिंग हैं, ये सब भूताकाश में नहीं घट पाएंगे, इसलिए जो प्रथम श्रुति हुआ है आकाश शब्द, जिसको आप प्रथम प्रतीति के अनुसार भूताकाश को लेना, भूताकाश में लेना चाहते हैं, वो चरम मतलब शब्द के अनुसार, चरम लिंग के अनुसार प्रथम शब्द को भी चरम के अनुसार लेना चाहिए। भाष्य में वाक्य उपक्रम, वाक्य उपक्रम अपि, उपक्रमे अपि वर्तमानस्य आकाश शब्दस्य वाक्य शेष वशाद युक्ता ब्रह्म विषयत्वावधारणा। वाक्य उपक्रम में जो आकाश शब्द है, वाक्य शेष वशाद, वाक्य का अंतिम में जो बाकी सब लिंग आए हैं ब्रह्म परक लिंग, वो सब ब्रह्म विषयत्व अवधारणा, वाक्य शेष शब्द से ये लेना है। उसके लिए दृष्टांत देते हैं, अग्निर अधीते अनुवाकम, अनुवाकम अधीते, ये शेष है, आगे है, उत्तर में है, प्रथम है अग्नि, तो प्रथम जो अग्नि श्रवण हुआ, अग्नि से जो उसका शक्ति वृत्ति से जो अर्थ आता है भूताग्नि, यहाँ भूताग्नि को नहीं लिया जाएगा, क्यों? अनुवाकम अधीते, ये भूताग्नि में नहीं घटेगा, इसलिए यहाँ अनु अग्नि शब्द से मानव को लेना पड़ेगा तेजस्वी बालक। इति ही वाक्य उपक्रमगतोपि अग्निशब्दो मानवक विषयो दृश्यते। वाक्य का उपक्रम अग्नि होने पर भी वहाँ ये उसका शक्य अशक्यार्थ का ग्रहण नहीं होगा, क्यों? ये वाक्य शेष में अधिते अनुवाकम ये आया, जो कि भूताग्नि में संभव नहीं है। तस्माद आकाश शब्दम ब्रह्मेति सिद्धम, ये समास कैसे कहेंगे? तस्माद आकाश शब्दम ब्रह्मेति सिद्धम, आकाशो शब्दम, आकाशो शब्दो यस्य, आकाशः शब्दो यस्य ब्रह्मण, शब्द अर्थात वाचक, आकाश वाचक है जिसका, ब्रह्म का आकाश ब्रह्म है, या ब्रह्म अर्थात उपास्य ब्रह्म, ये उपासना प्रकरण चल रहा है, ये उपास्य ब्रह्म है। उद्गीत का अवयव जो ओंकार है उस ओंकार में ब्रह्म दृष्टि से उपासना करे, तो आकाश शब्द से ब्रह्म को ही कहा गया। टीका में तस्माद् उपास्ये ब्रह्मणि वाक्यं समन्वितम् इति उपसंगरति। उपास्य ब्रह्म यहाँ अर्थात ये मंत्र उपास्य ब्रह्म को कहता है, उपासना प्रकरण है। तस्माद् इति अच्छा ये आप लोगों के पास ये जो मंत्र पुष्पम है अच्छा आगे पाठ में अर्थात कल से तो उसको ले आएंगे ताकि कम से कम हम लोग देखेंगे कि ये मंत्र के बाद देखिए ये मंत्र है, ये मंत्र के बाद ये मंत्र है, हमको थोड़ा बहुत क्रम आगे पीछे ये वाक्य भी थोड़ा बहुत पता चलेगा। नहीं तो यहाँ जैसा कह दिए कि पहले है कि आकाश अस्य लोकस्य कार्य गति रीति आकाश हीति उवाच ए तस्मात् सर्वाणी हवा इमानी भूतानी आकाश देव जायन्ते, आगे है आकाश ज्यायन आकाश परायण, ये कहाँ ये वाक्य है क्या वाक्य है, कम से कम थोड़ा बहुत हमको भान होना चाहिए तो ले आएंगे ताकि देख करके चलेंगे थोड़ा। कैसे मंत्र पुष्पम मिलेगा त्रिवेणी घाट में मिल सकता है, नहीं मिलेगा तो फिर तो मिशन, हम लोग तो मिशन से लाए थे तो हरिद्वार वाला देने में मिलेगा। अच्छा अच्छा, अरे नहीं मिलेगा तो ये कैलाश में है जो द्वादश उपनिषद चलेगा, किंतु क्या ना इसमें खाली द्वादश उपनिषद और उसमें हिंदी भी बहुत सारे देंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं होगा, किंतु यहाँ अर्थ दिए हैं थोड़ा इतना लाभ है। अच्छा तो अभी ये छांदोग्य का ये अभी जो विचार हो रहा था ये प्रथम अध्याय का तृतीय खंड था ना, ये प्रथम अध्याय का ये नवम खंड था, उसका पर में दशम खंड में ये बात है। तो वहां तो हो गया कि दो ब्राह्मण एक राजा उद्गीत विद्या का उपासना करने वाले आपस में विचार किए। आगे का प्रकरण है ये उशस्त चक्रायण नामक एक ऋषि और वो गया किसी राजा के पास, वो राजा अभी यज्ञ आरंभ किया था, वो यज्ञ में पहुंच करके वो प्रस्तोता को वो पूछा कि प्रस्तोतर या देवता अन्वायता अविद्वान यदि प्रस्तोष्यति मूर्धा ते व्यपत्स्यति धातु पतति व्यपत्स्यति इस प्रकार है व्यपत्स्यति। तो ये कहता है अर्थात जो आप ये प्रस्तोता वहाँ वो करने वाला है स्तुति करने वाला उसको जाकर के कहता है तो ये जो आप प्रस्ताव का आप गायन करते हैं ये प्रस्ताव में जो देवता अनुयायत है अनुगत है अर्थात ये प्रस्ताव किस देवता विषय का है, अगर उस देवता को नहीं जान करके आप ये गायन करेंगे मेरे सामने में जिसको ये ज्ञान है तो आपका मूर्धा गिर जाएगा, इस प्रकार कहा। आगे जा करके ये प्रस्तुता के बाद आगे होता को कहेगा, इसी प्रकार कहने से सभी लोग चुप हो गए। तो चुप हो जाने के बाद फिर यजमान वो आकर के कहता है कि हम आपको खोजा, आपको ही बनाने के लिए अर्थात ऋतिक बनाने के लिए आप मिले नहीं तो मैं इनको बुला लिया और इन लोगों का ये लोग तो अभी कर्म करेंगे, इनको मैं जितना दक्षिणा दूंगा आपको भी उतना ही दूंगा, तभी फिर अनुमति दे दिया ठीक है आप लोग करो। तो तब फिर वो प्रस्तोता और ये होता इत्यादि आकर के उसको उद्गाता प्रस्तोता उद्गाता इत्यादि आकर के इसको पूछते हैं तो आपने जो हमको ये बात कहा तो वो अनुगत देवता कौन है हम जानते नहीं तो आप जानते हैं, तो वो कहता है कि ये प्रस्ताव में जो अनुगत देवता है वो है प्राण। वो कहा अभी ये जो अनुगत देवता प्राण है ये प्राण क्या ब्रह्म है अथवा प्राण ये जो शरीर संचारी वायु प्राण है ये संशय हुआ, तो संशय होने से ये आगे ये सूत्र भाषक सूत्रकार ला रहे हैं। टीका में आकाश वाक्योक्त न्यायम तद उत्तर वाक्य अतिदिशति, आकाश वाक्य में जो न्याय अर्थात वाक्य शेष में ब्रह्मलिंग सब उपलब्ध है इसलिए आकाश शब्द से ब्रह्म लिया जाएगा, ये जो न्याय हुआ तद उत्तर वाक्य अर्थात उत्तरखंड छांदोग्य में सब एक अध्याय में खंड आता है, तो ये बृहदारण्यक जैसे ब्राह्मण तो वहां ऐसे खंड कहते हैं, उत्तर खंड में ये बात आया है उसस्थ चक्रायण का कथा। उत्तर वाक्य अभी अतिदिशति, अतिदेश करते हैं अर्थात जो न्याय से आकाश को ब्रह्म किया गया वही न्याय से प्राण को भी ब्रह्म किया कहा जाएगा। अतएव प्राण, अतएव प्राण, अतएव प्राण ब्रह्म, क्यों तल्लिंगा असमान है, अतिदेश कर देते हैं ऊपर सूत्र से, प्राण भी ब्रह्म है। ब्रह्म कहाँ से लाए, कहते ब्रह्म का निर्णय करने के लिए ये शास्त्र है, इसलिए अतएव प्राण और हेतु कहते हैं, तल्लिंगा तो ऊपर से अनुवृत्ति होता है। अच्छा कार्य क्या है, मुखस्थो वायुरीशो वा प्राण प्रस्ताव देवता, मुखस्थो वायुरीशो वा प्राण प्रस्ताव देवता, वायुर्भवे तत्र सुप्तौ भूतसारेन्द्रियक्षयात्, वायुर्भवे तत्र सुप्तौ भूतसारेन्द्रियक्षयात्, संकोचोक्षर परत्वे स्यात् सर्वभूतलयश्रुतेः, संकोचोक्ष्य परत्वे स्यात् सर्वभूतलयश्रुतेः, आकाश शब्दवत् प्राण शब्दस्तेनेष वाचकः, मुखस्थो वायुरीशो वा प्राण प्रस्ताव देवता, वायुर्भवे तत्र सुप्तौ भूतसारेन्द्रियक्षयात्, संकोचोक्ष परत्वे स्यात् सर्वभूतलयश्रुतेः, आकाश शब्दवत् प्राण शब्दस्तेनेष वाचकः, प्रस्ताव देवता प्राण मुखस्थ, प्रस्ताव देवता प्राण मुखस्थ वायुर ईशो वा, पूर्व पक्ष कहता है वायुर भवेत तत्र सुप्तौ भूतसार इंद्रिय क्षयात्, सिद्धांत कहता है कि सर्वभूत लय श्रुते है अक्ष परत्वे संकोच स्यात्, आकाश शब्दवत प्राण शब्द तेन आकाश शब्दवत प्राण शब्द ईशवाचक, प्राण प्रस्ताव देवता प्राण ऐसे उत्तस्थ चक्रायण जी ने कहे। तभी इसमें जो प्राण शब्द आया इसमें संशय होता है, मुखस्थो वायु हो प्राण स्यात् ईशो वा, यह क्या संशय, पूर्व पक्ष कहता है कि वायुर्भवे प्राण शब्द से वायु लिया जाएगा, हेतु देता है तत्र, तत्र अर्थात प्राणे सुप्त सुसुप्ति अवस्था में भूतानाम यह सार इंद्रियम तेषां क्षयात्, प्राण में ही भूतों का जो सार है इंद्रिय उनका सब लय, सुसुप्ति अवस्था में प्राण में सब लय होते हैं। तो ये जो प्रस्ताव प्रस्ताव देवता जो प्राण है उसमें सारे भूतों का लय होता है ऐसे कहा गया वाक्य से समय। तो अगर भूतों का लय उस प्राण में होता है तो सुसुप्ति में तो भूतों का ए भूत भूत अर्थात इंद्रिय मतलब मंत्र में जो कहा गया सारे भूतों का लय प्राण में होता है, पूर्व पक्षी कहता है भूतों का सार तो इंद्रिय है, इंद्रिय जो है अपंचकृत पंच महाभूत है इंद्रिय का सार है, तो भूत सार जो इंद्रिय है इनका तो सुसुप्ति अवस्था में प्राण में ही लय होता है। कौन सा प्राण, ये जो मुख में है प्राण शरीर में होने वाला प्राण, इंद्रिय कहाँ लय होंगे, परमात्मा में नहीं है, ये प्राण में ही लय होता है। इसलिए पूर्व पक्षी कहता है कि प्राण शब्द से यहाँ शरीरस्थ प्राणों को ही लेना है, क्यों उसी में सारे भूतों का लय होता है। सारे भूतों का कहाँ लय कहा गया, कहते हैं भूतों का सार है जो इंद्रिय, इंद्रियों का लय होता है सुसुप्ति अवस्था, इसलिए यहाँ प्राण शब्द से वायु ही लिया जाएगा क्योंकि प्राण में सब लय होते हैं ऐसा वाक्य शेष है, वाक्य शेष भी चरितार्थ हो जाएगा। इस प्रकार की पूर्व पक्ष कहते हैं, सिद्धांत कहता है कि सर्वभूत लय श्रुते हैं, अगर खाली आप इंद्रिय लय प्राण में होता है इतने को लेंगे तो सर्वभूत का संकोच करना पड़ेगा, इंद्रिय लय इतना ही करना पड़ेगा। सर्वभूत लय श्रुते है अक्षय परत्व, अक्षय अर्थात इंद्रिय, अगर आप भूत शब्द से इंद्रियों को ग्रहण करेंगे, सर्वभूत लय श्रुति का संकोच स्यात्, इसको संकोच करना पड़ेगा। तो जैसे पहले आकाश शब्द से भूताकाश लेंगे तो सर्वाणी भूतानि तो आकाशाद ही एव समुत्पद्यन्ते, इसको संकोच करना पड़ता था। अगर आकाश शब्द से भूताकाश लेंगे सारे भूत भूताकाश से नहीं होते हैं, संकोच करना पड़ेगा। इसी प्रकार की यहाँ भी अगर आप इंद्रिय लयों को लेंगे सर्वभूत लय श्रुति से, तब यहाँ भी सर्वभूत लय इसको भी संकोच करना पड़ेगा, सर्वभूत का अर्थ इंद्रिय करना पड़ेगा, ये दोष होगा। तो इसलिए तेन आकाश शब्दवत प्राण शब्द ईश वाचक, जैसे पूर्व अधिकरण में आकाश शब्द ईश का वाचक हुआ, इसी प्रकार की यहाँ भी प्राण शब्द ईश का वाचक होगा। क्यों? उसी में ही सारे भूतों का लय हो जाता है, ईश्वर में ही ईश्वर ब्रह्म। यहाँ वाक्य है, मंत्र वाक्य है, सर्वाणि वा भूता सर्वाणि वा इमानि भूतानि प्राणम एव अभिसंविशन्ति, इस प्रकार की है। अच्छा आगे भाष्य में उद्गीते, उद्गीते का अर्थ उद्गीत प्रकरण में, टीका में कहते हैं उद्गीत प्रकरणम इति ज्ञापनार्थम उद्गीत इति भाष्य पदम। भाष्य में जो उद्गीत पद है उसका अर्थ हो गया उद्गीत प्रकरणे, और उद्गीत प्रकरणे श्रूयते इति अन्वय। जो भाष्यकार कहते ना उद्गीत है और आगे है प्रस्तुतर या देवता प्रस्तावम अन्वायता ताम चेद अविद्वन प्रस्तुष्यति मूर्धाते व्यपत्स्यति, इस प्रकार के इति उपक्रम्य श्रूयते। टीकाकार कहते हैं उद्गीते श्रूयते, इस प्रकार की अन्वय करना है। किम श्रूयते, बीच में कह दिया प्रस्तोतर संबोधन, तो प्रस्तोत्री ये शब्द है, प्रस्तोत्री होने से संबोधन में धातर जैसा हो जाता है, तो प्रस्तोतर तो वहाँ गुण हो जाएगा, वहाँ वृद्धि दीर्घ नहीं होगा क्योंकि असंबुद्धि सर्वनाम स्थान में ही वृद्धि होगा, तो सर्वनाम संबुद्धि है तो दीर्घ नहीं होगा, इसलिए प्रस्तोतर। या देवता प्रस्तावम अन्वायता, प्रस्ताव में अनुगत है, अन्वायता अनुगता, या देवता, देवता स्त्रीलिंग होने से अन्वायता अनुगता। आगे मंत्र है ताम चेद अविद्वन प्रस्तोष्यति, उसको नहीं जान करके अगर आप प्रस्ताव का गान करेंगे प्रस्तोष्यति प्रकर्षण स्तोष्यति इति उपक्रम्य, इस प्रकार के उपक्रम करके श्रूयते। तो आगे ये सब बंद हो गए, फिर यजमान आया तो फिर आगे आरंभ हुआ, कर्म आरंभ होने का फिर उपक्रम हुआ, कर्म आरंभ होने के बाद आगे ये जाकर के प्रस्तुतर प्रस्तुता जाकर के फिर पूछता है उशस्त चक्रायण को कतमा सा देवता इति, वो देवता जो प्रस्ताव में अनुगत है वो देवता कौन है इति, इस प्रकार के पूछने से तो चक्रायण महर्षि उत्तर देते हैं प्राण इति वो वाच, प्राण वो देवता प्राण है, तो इस प्रकार के उन्होंने कहा सर्वाणी, और आगे कहते हैं वो सर्वाणी हवा इमानी भूतानी प्राणम एव अभिसंविशन्ति प्राणम अभ्युजिह्यते सा ऐसा देवता प्रस्तावम अन्वायता इति। उवाच उवाच चक्रायण महर्षि सर्वाणी हवा इमानी भूतानी सारे भूत प्राणम एव अभिसंविशन्ति, प्राण में ही लय हो जाते हैं, और प्राणम अभि उत जिहते जी हते में धातु उहांगतो में जिहाते बनते हैं जिहाते, अच्छा बहुवचन हो जाएगा जिहते धातु उहांगतो, तो ये भ्रिया मित तो उसका जो अभ्यास हो जाता है तो उसको इत हो जाएगा भ्रिया मित से जी हते बहुवचन में सर्वाणी भूतानि कहने से प्राणम अभ्यु उद जी हते अर्थात उसी से फिर उठते हैं निकलते हैं अभिसंविशन्ति सारे भूत इसी प्राण में लीन हो जाते हैं और प्राणम अभ्युजीहते अर्थात अभी उद जीहते अर्थात उससे फिर दोबारा ये बाहर निकलते हैं। सा ऐसा देवता प्रस्तावम अनुआयता, वही देवता ही ये प्रस्ताव में अनुगता है, इस प्रकार की उन्होंने उत्तर दिए। अच्छा दो तकार है अनुआयता, दो तकार हाँ ये अनुआयता दो तकार है, आयत्त में भी दो तकार बनता है, अनुआयता ये पाठ तो ऐसे ही है अनुआयता है, अनुआयता ये तो धातु अगर यति प्रयत्न देखेंगे आगे उसे देवता स्त्रीलिंग है ना, इसलिए त्रिच भी नहीं होगा। अच्छा यति प्रयत्न से अगर निष्ठा करेंगे यत हो जाएगा, यत होने के बाद फिर ये टाप होगा क्योंकि देवता स्त्रीलिंग है। अनु यता यता अर्थात तो उसमें अनुगता, उसका अर्थ है अनुगता। अय गतो धातु से नहीं बनेगा, दो तकार चाहिए ना, इसलिए यति प्रयत्न ही लेना होगा। आगे टीका में कश्चित ऋषि चक्रायण प्रस्तुतारम उवाच, चक्रायण नामक ऋषि प्रस्तुता को कहा, हे प्रस्तुत संबोधन करके, या देवता प्रस्तावम साम भक्ति अनुगता ध्यानार्थम ताम चेद अज्ञात्वा मम विदुषो निकटे प्रस्तुष्यति मुग्धा ते पतिष्यति इति मुग्धा। तो या देवता प्रस्तावम, प्रस्ताव कहने से साम का भक्ति, भक्ति का भाग, ये साम पंचविध साम उसका पांच भाग होता है, ये हिंकार प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार निधनम, ऐसे पांच बात कहते हैं छंदोगे में, ऐसे बात है हिंकार प्रस्ताव ये द्वितीय अंश होता है, यहाँ भक्ति भक्ति का तो भाग पंच भक्ति का साम कहते हैं, तो पांच भाग होता है, द्वितीय भाग हो गया प्रस्ताव। तो या देवता प्रस्तावम साम भक्तिम अनुगता, साम भक्ति जो प्रस्ताव है उसमें अनुगता, अनुगता अर्थात ज्ञानार्थम, अर्थात ये साम भक्ति का गान करने का समय में उस देवता का ध्यान करना है। तां चेद अज्ञात्वा उसको अगर नहीं जान करके, मम विदुषो निकटे प्रस्तुष्यति मैं विद्वान हूँ अर्थात मैं जानता हूँ उस देवता को, उसका ध्यान करता हूँ, मेरे सामने अगर आप ये प्रस्ताव करेंगे तो मूर्धा ते पतिष्यति, मूर्धा आपका गिर जाएगा। इस प्रकार में ततो भीतः सन् प्रच्छ, भीतः सन् मतलब भीतः सन् वो कर्म से निवृत्त हो गया, फिर आगे यजमान आता है, आने के बाद ये सब कार्य होता है। तो फिर वो प्रस्तुता जाकर के पूछता है चक्रायण को, कतमा सा देवता इति, उत्तरम चक्रायण महर्षि उत्तर देते हैं, प्राण इति, प्राणम अभिलक्ष्य क्यों, आगे चक्रायण महर्षि उत्तर दे दिए, भाष्य में कह दिया प्राणम एव अभिसंभिसन्ति सर्वाणि भूतानि, उसका अर्थ कहते हैं प्राणम अभिलक्ष्य, अभिलक्ष्य अर्थात भाष्य में जो अभिसंभिसन्ति, अभिलक्ष्य अर्थात उसी को लक्ष्य करके सम्यक विसन्ति, विसन्ति अर्थात लियन्ते, सारे भूत प्राण में ही लीन होता है, और तम अभिलक्ष्य उज्जिहते, उज्जिहते अर्थात उत्पद्यन्ते उसे फिर उठते हैं, इति अर्थः। अतिदेशत्वात् पूर्ववत् संशयादि द्रष्टव्यम् इति उक्तं विवृणोति, अतिदेश आकाश में जैसा कहा था आकाश स्थलिंगात, ये भी अतिदेश है, अतएव प्राण स्थलिंगात, तो होने से अतिदेश होने से संशय इत्यादि पूर्ववत्, प्राण जैसे वहाँ आकाश शब्द से भूताकाश अथवा ब्रह्म, इसी प्रकार की यहाँ भी प्राण शब्द से ये जो शरीर संचारी प्राण को लिया जाएगा, वायु को अथवा ब्रह्म को, संशय भी पूर्ववत, पूर्ववत अर्थात पूर्व अधिकरणवत, द्रष्टव्यम ऐसा जानना चाहिए ज्ञातव्यम, इति उक्तम विवृणति, भाष्य में कहा तत्र संशय निर्णयो पूर्ववत एव द्रष्टव्यो, पूर्व अधिकरण में आकाशाधिकरण में जैसे संशय हुआ था और जैसे निर्णय हुआ, निर्णय कैसा हुआ वहाँ वाक्य शेष को देख करके, यहाँ भी इसी प्रकार की जानना चाहिए। इसका विवरण करते हैं भाष्य में, यहाँ भी प्राण शब्द से ब्रह्म को ही लेना चाहिए। अभी संशय पहले दिखाते हैं, प्राण बंधनम ही सौम्य मन छांदोग्य में, मन का अर्थ यहाँ टीका में दे दिए, मनो उपाधि को जीव। प्राण बंधनम बहुव्रीह प्राण प्राणो बंधनम यस्य मनस तन मन प्राण बंधनम। तो यहाँ प्राण शब्द ब्रह्म में प्रयोग हुआ है। टीका में कहते हैं मन उपाधि को जीव, यहाँ मन शब्द से कहा गया मन उपाधि का जीव, जीव का उपाधि मन ही होता है बुद्धि। और प्राणेन ब्रह्मणा बध्यते सुसुप्त एक ही भवति, जो प्राण बंधन कहा गया प्राणेन बध्यते, ये तो बध्यते कहकर के तिंगंत प्रयोग दिखा दिए। जब प्राण बंधनम लेंगे तो बहुव्रीहि लेना पड़ेगा, प्राणो बंधनम यस्य बध्यते, बध्यते का अर्थ टीकाकार कह रहे हैं बध्यते सुसुप्त एक ही भवति। ये जब दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा प्राणम एव आश्रयते, प्राणम एव आश्रयते, इस प्रकार के वहां मंत्र है छांदोग्य सूत्र। प्राणेन ब्रह्मणा बध्यते, बध्यते अर्थात सुसुप्त एक ही भवति। स यथा शकुनी, मंत्र का आरंभ है, स यथा शकुनी सूत्रेण प्रबद्धो दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा बंधनम एव उपश्रयते, वहां इस प्रकार की, इसी प्रकार की ये तन मन, मन भी उसी प्रकार है। अच्छा ये हो गया, भाष्य में दिया था प्राण बंधन में सौम्य मन, यहाँ प्राण शब्द से ब्रह्म कहा गया, मन शब्द से जीव, जीव सुषुप्ति अवस्था में ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। आगे भाष्य में दूसरा मंत्र दिया प्राण से प्राणम ये विदु ते तद ब्रह्म निचिक्यु, इस प्रकार के पूरा मंत्र है, संख्या दे दिया बृहदारण्य के 4-4-18। यहाँ प्राण से प्राण, तो टीका में कहते हैं प्राण से अर्थात वायु हो, प्रथम प्राण से षष्ठ्यंत प्राण का अर्थ हो गया वायु, और प्राण का प्राण द्वितीय प्राण का अर्थ हो गया प्रेरक, अर्थात ये जो वायु है वायु का जो प्रेरक है तस्य सत्ता स्फूर्ति प्रदम। तो प्रेरक प्राण का प्रेरक कैसा हो गया, अर्थात वायु का प्रेरक ये परमात्मा कैसे हो गया, कहेंगे ये जो प्राण वायु है उसका सत्ता और स्फूर्ति प्रदम, प्रदम अर्थात देने वाला, तो प्रदम सत्ता स्फूर्ति प्रदम, सत्ता स्फूर्ति को देने वाला। यहाँ कैसे सत्ता स्फूर्ति प्रदम, इसका विग्रह सब कैसा दिखाएंगे, प्रदम में क्या सूत्र होगा, हाँ आकारांत धातु से क प्रत्यय हो जाएगा, हाँ कम्बल, तो वहाँ है आतस्य, आतस्य उपसर्ग एक है क करेगा, उसमें प्रज्ञ इत्यादि बनता है, प्रज्ञ शुक्ल इत्यादि दिया, और आतो अनुपसर्ग क, जो कर्मणी अण कर्म उपपद रहेगा तो अण होगा, कुंभम करोति इति कुंभकार त्रि धातु से अण होगा, कर्मणी अण अधिकार में है आतस्य अनुपसर्ग, कम्बलम ददाति इति तो ददाति से ये क प्रत्यय हो जाएगा, कम्बल अद बन गया, किंतु अनुपसर्ग होना चाहिए, अगर उपसर्ग हो जाएगा तो आगे उदाहरण दिया गो संदाय, तो उपसर्ग हो गया इसलिए और क नहीं होगा, अण हो जाएगा, अण होने से आतो युग चिन्हकृत होके संदाय हो गया, तो वहां क नहीं होगा। इसी प्रकार की यहाँ दे दिया सत्ता स्फूर्ति प्रदम, तो प्र हो जाने से उपसर्ग आ गया इसलिए और क नहीं होगा, तो जहां इस प्रकार की हो जाएगा जैसे गंगा धार, तो गंगा धर अभी कर्मणी अर्थात ये कर्मणी अन करने से गंगा धर बन जाएगा, धार बन जाएगा, तो इसलिए वहां कैसे समास कहते हैं धरती इति धर, फिर आगे गंगा यहा धर, इसी प्रकार की यहाँ की यहाँ भी करना पड़ेगा प्रकर्षण ददाती इति प्रद, फिर आगे सत्ता स्फूर्ति ओह प्रद इति सत्ता स्फूर्ति प्रद, इस प्रकार कहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कर्मणि नहीं कर पाएंगे, कौन नहीं होगा। सत्ता स्फूर्ति प्रदम, तो ये जो प्रेरक क्या है, कहते प्राण का सत्ता स्फूर्ति देने वाला है आत्मानम, वो कौन है, कहते आत्मा है, उसको जो जानते हैं ये विदु ते ब्रह्म विद ते ब्रह्म ते तद ब्रह्म निचिक्यु, इस प्रकार के वहां मंत्र है, वो ब्रह्म को जानते हैं। भाष्य में प्राणस्य प्राणम इति च एवं आदौ ब्रह्म विषय प्राण शब्दो दृश्यते, ये दोनों मंत्र में दिखा दिया कि प्राण शब्द ब्रह्म विषय और वायु विकार है, तो प्रसिद्ध तर लोक वेद, लोक और वेद में प्राण शब्द वायु का विकार में ही व्यवहार होता है, अतः यह प्राण शब्देन पतरस्य उपादानम युक्तम इति भवति संशय, अभी वायु विकार को लेंगे अथवा परमात्मा को लेंगे संशय तो होता है। किम पुनरत्र युक्तम, फिर यहाँ क्या लेना ठीक है, पूर्व पक्ष कहेगा वायु विकारस्य पंचवृत्ते है प्राणस्य उपादानम युक्तम, वायु का जो विकार है पंचवृत्ति वाला वायु, तो वो प्राणस्य उपादानम उपादानम ग्रहण, यहाँ प्राण शब्द से पंचवृत्ति वाला वायु का ग्रहण करना चाहिए, पंचवृत्ते है प्राणस्य, समझ कैसे कहेंगे, पंच वृत्तय बहुवचन हो गया ना, पंच पंच वृत्तयो यस्य प्राणस्य, तो वायु विकार जो है प्राण पंचवृत्ति वाला प्राण है उसी का उपादान ग्रहण यहाँ करना चाहिए। क्यों, पूर्व पक्ष कहे तत्र ही प्रसिद्धतरम प्राण शब्द इति अवोचाम, वायु विकार में ही प्राण शब्द प्रसिद्धतर, वही उसका शक्ति वृत्ति है, लोक में वही ग्रहण होता है। अच्छा अभी सिद्धांती यहाँ कह देगा, पहले कह देता संशय निर्णय पूर्ववत, पूर्व प्रकरण में वाक्य शेष से निर्णय हो गया था, यहाँ भी वाक्य शेष से निर्णय हो जाएगा, अगर यहाँ भी वाक्य शेष से निर्णय हो जाएगा ये सूत्र क्यों बनाते हैं, तो आपको कह देना चाहिए आकाश प्राण मिला करके कह देना चाहिए था तलिंगा, क्योंकि दोनों का तो संशय समान है निर्णय भी समान है, फिर अलग सूत्र क्यों बनाए, अगर सिद्धांत कह देगा निर्णय भी पूर्व प्रकरण जैसा हो जाएगा तो ये पूर्व पक्ष का शंका आएगा, इसको पूर्व कह रहा है टीका में, पूर्वेण गतार्थत्वात् पृथक सूत्रम व्यर्थम, तो अर्थात संशय निर्णय दोनों ही पूर्ववत हो गया, फिर पृथक सूत्र करना ये व्यर्थ हो गया इति संकते, सिद्धांत कहेगा कि ये संशय और निर्णय बिल्कुल पूर्व जैसा बराबर है ऐसा नहीं है, यहाँ थोड़ा अधिक शंका है, इसके लिए ये सूत्र अलग बनाया गया। अच्छा ननु पूर्ववत यहापि तल्लिंगात ब्रह्मण एव ग्रहणम युक्तम, यहापि वाक्य शेषे भूतानां संवेशन उद्गमनम पारमेश्वरम कर्म प्रतीयते, ये टीका में जो पंक्ति उसका हम व्याख्यान कर दिया, अभी भाष्य का जो है वो भाष्य का पूर्व में क्या चल रहा था, पूर्व पक्ष कह रहा था प्राण शब्द से वायु विकार लेना चाहिए क्यों, उसमें प्रसिद्ध तरह ये वाक्य का भाष्य का था, उसके अनुसार ननु पूर्व पक्ष कह रहा था, ये पूर्व पक्ष का विरोध करने वाला ननु कहेगा, ये कोई एक देश मान लीजिए एक देश ही कह रहा है, तो ननु पूर्ववत यहापि तल्लिंगात ब्रह्मण एव ग्रहणम युक्तम, पूर्व प्रकरण में जैसा था यहाँ भी ब्रह्म को लेना चाहिए क्यों, यहाँ भी वाक्य शेष भूतानाम संवेशन उद्गमनम पारमेश्वरम कर्म प्रतीयते, यहाँ भी वाक्य शेष में जो भाष्य में कह दिया था तो सर्वाणी हो वा इमानी भूतानी प्राणम एव अभिसंविशन्ति प्राणम अभ्युजिहते सा देवता प्रस्ताव अन्वयता, ये वाक्य शेष से यहाँ भी जो संवेशनम उद्गमनम उद्गमनम सर्वेशम भूतानम कहा गया, ये तो परमेश्वर में ही घटेगा, ये तो प्राण में नहीं घटेगा, इस प्रकार की एकदेशी कहेगा। तो कहने पर अभी उसका खंडन करेगा पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष कहेगा कि न मुख्य अभी प्राणे भूत संवेशन उद्गमन से दर्शनार्थ, मुख्य प्राण में भी भूतों का प्रवेश और उद्गमन वहां से फिर निकलना ये मुख्य प्राण में भी दिखता है, मुख्य प्राण अर्थात शरीर संचारी इसमें भी दिखता है, तो एवं ही आमनायते हैं, इसी प्रकार श्रुति में भी कहा गया यदा वेयी पुरुष स्वपीति प्राणं तरी बाघ अपीति प्राणं चक्षुः प्राणं श्रोत्रं प्राणं मनः स यदा प्रबुद्ध्यते प्राणाद एव अधि पुनर्जायन्ते इति। यदा वै पुरुषः स्वपिति, पुरुष जब निद्रा को जाता है, स्वपिति ये तिंगत है स्वप धातु, स्वपिति ये कहाँ का रूप हो जाएगा, लकार लट लकार, किंतु स्वपिति धातु है यही स्वप, ये रुदादिभ्य सार्वधातु के ऐसे सूत्र है, सार्वधातु को बलादि सार्वधातु को भी इट हो जाएगा, रोदिति रुदादि रुद वहाँ ये पांच धातु है, सार्वधातु को भी इट हो जाते हैं, ये अनिति अन धातु भी वहाँ है, अनिति प्राणिति। यदा वे पुरुष स्वपिति, जब पुरुष ये सो जाता है, प्राणम तरही बाघ अप्येति, ये बाघ प्राणम अप्येति, प्राणम द्वितीया बाघ प्राण में अप्येति लीन हो जाता है, प्राणम चक्षु, चक्षु जो है वो भी प्राण में लीन हो जाता है, श्रोत्रम प्राणम श्रोत्रम, प्राण सब द्वितीयांत है, श्रोत भी प्राण में लय हो जाता है, प्राणम मन मन भी प्राण में लय हो जाता है, और स यदा प्रबुद्ध्यते जब वो फिर प्रबुद्ध्यते निद्रा से जग जाता है, प्राणाद एव अधि पुनर्जायन्ते, तो ये सब जो बाघ है चक्षु है श्रोत्र है मन है ये फिर प्राण से ही उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ जो कहा गया ये सब लय होते हैं, ये क्या परमात्मा में, ये तो ही जो वायु है प्राण वायु उसमें ही लय होते हैं। और प्रत्यक्षम से ये तो स्वाप काले प्राण वृत्तौ अपरिलुप्यमानायाम इंद्रिय वृत्तयः परिलुप्यन्ते प्रबोध काले च प्रादुर्भवन्ति इति। प्रत्यक्ष चेतत ये प्रत्यक्ष भी है, स्वाप काल निद्रा समय में प्राण वृत्तौ अपरिलुप्यमानायाम, प्राण वृत्ति वहां लुप्यमान नहीं होता है, उसका तो प्राण चलता है, किंतु इंद्रिय वृत्तयः परिलुप्यन्ते, इंद्रिय सब लुप्त हो जाते हैं, इंद्रिय का वृत्ति अर्थात उसका जो कार्य, प्रबोध काले च प्रादुर्भवन्ति इति, जब फिर जग जाता है फिर इंद्रिय सब प्रादुर्भवन्ति, फिर प्रादुर्भाव प्रकट हो जाते हैं इति, इस प्रकार की यहाँ कहा गया। अच्छा टीका में अधिक अधिक आशंका निराशार्थम अतिदेश सूत्रमिति मत्वा शंकाम आह। यह पूर्व पक्ष कह दिया था कि ये तो अतिदेश है, दोनों को मिला करके एक कर देना चाहिए, मतलब अतिदेश अर्थात तो संशय निर्णय पूर्व प्रकरण के साथ बराबर है, तो ये सूत्र नया क्यों बनाए, सिद्धांति उसको कहता है कि अधिक शंका निराशार्थम, ये सूत्र में कुछ अधिक शंका है यहाँ प्राण का विषय में, उसका निराश करने के लिए अतिदेश सूत्रम इति मत्वा शंकाम आह, अर्थात सिद्धांति ही शंका को दिखा रहा है, पूर्व पक्ष कहता है कि व्यर्थ, सिद्धांति कहता है कि नहीं अधिक शंका यहाँ है, अधिक शंका को निराश करने के लिए आह शंकाम आह सिद्धांति, तो सिद्धांति अभी न कहेगा, भाष्य में जो है ना न मुख्य प्राणे भूत संवेशन, ये अभी सिद्धांति का वाक्य बनेगा, किंतु पहले क्या हो रहा था, ये पूर्व पक्ष का वाक्य हो रहा था, स्पष्ट हो रहा है था, क्योंकि ननु पूर्ववत यहापि, ये कोई एकदेशी कहा, क्योंकि उसका पूर्व में पूर्व पक्ष था, पूर्व पक्ष कहा था कि जो वायु है उसको प्राण शब्द से लेना चाहिए, उसको एकदेशी खंडन किया, कहेगा कि नहीं नहीं वाक्य से ब्रह्म लेना चाहिए, उसको खंडन फिर पूर्व पक्ष कहेगा, कहेगा न मुख्य प्राणे अपि भूत संवेशन उद्गम से दर्शना, इस प्रकार की होगा। तो और टीका के अनुसार ये चलेगा कि नहीं, ये अर्थात ये सूत्र क्यों बनाए हैं, सिद्धांत कहेगा अधिक शंका निराश करने के लिए, वो अधिक शंका क्या है, अधिक शंका सिद्धांत ही दिखा रहा है, ये अधिक शंका है, इस प्रकार की इसका व्याख्यान आएगा। तो अर्थात टीका के अनुसार अगर ले लेंगे तब ननु पूर्व पक्ष कहेगा न सिद्धांति कहेगा भाष्य में, इस प्रकार की होगा, किन्तु भाष्य का पूर्व से आप अगर देख करके चलेंगे ननु सिद्धांति कहेगा न पूर्व पक्ष कहेगा, इस प्रकार की होगा। तो इसलिए टीका के अनुसार पंक्ति को घटाना है, घटाने से ननु बोल करके सिद्धांति कहेगा अथवा एकदेशी कहेगा, तो ननु बोल करके सिद्धांति एकदेशी मतलब ननु बोल करके पूर्व पक्ष कहेगा टीका के अनुसार, क्योंकि टीका में देख लीजिए पूर्वेण गतार्थत्वात् पृथक सूत्रम व्यर्थम, तो ये सिद्धांति नहीं कहेगा, अगर मानेंगे कि ये एक देशी कहेगा तब ये वाक्य एक देशी कहेगा तो फिर न कह करके ये अच्छा ठीक है ठीक है, ननु कह करके एकदेशी कहेगा, न कह करके सिद्धांती कहेगा। पूर्व पक्ष कहा था मुख्य प्राण लेना चाहिए, वायु प्राण लेना चाहिए, एकदेशी कह दिया नहीं नहीं नहीं वायु प्राण नहीं होगा, ये पूर्ववत वाक्य शेष से ब्रह्म को ही लेना चाहिए, इस प्रकार के होगा। तो एकदेशी ये बात कह दिया, एकदेशी ये बात कहने से तो आगे होगा कि तब फिर ये सूत्र क्यों बनाए, ये सूत्र फिर बनाना व्यर्थ हुआ। तो ये बात अभी कौन कहेगा, कहते ये बात को भी पूर्व एकदेशी को कहना पड़ेगा, ये सूत्र व्यर्थ है। अच्छा ठीक है, एकदेशी अगर इसको भी कहेगा कि परमेश्वर लिया जाएगा, एकदेशी कहेगा ठीक है, एकदेशी मान लेंगे, एकदेशी कहा कि एकदेशी पूर्व पक्ष को खंडन कर दिया, नहीं नहीं यहाँ वाक्य शेष से आपको परमात्मा को ही लेना चाहिए। अभी एकदेशी सिद्धांति को कह रहा है परमात्मा को तो लेना ही है, आप पूर्व सूत्र में क्यों एक नहीं बना दिए, आकाश के साथ क्यों नहीं मिला दिए, इसलिए टीका में जो वाक्य है ना पूर्वेण गतार्थत्वात् पृथक सूत्रम व्यर्थम, तो ये एकदेशी का वाक्य होगा, एकदेशी अभी सिद्धांति को कह रहा है, पूर्व पक्ष को खंडन करके सिद्धांति को एकदेशी कह रहा है। सिद्धांति अभी कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं यह अधिक शंका है, इसलिए भाष्य में जो है ना न मुख्य प्राणे भी मुख्य भी प्राणे, ये सिद्धांति कह रहा है, ननु एकदेशी कह रहा है, एकदेशी दो कार्य किया, पूर्व पक्ष का खंडन किया, सिद्धांति को प्रश्न किया, एकदेशी का ये प्रश्न का उत्तर सिद्धांति आगे न से दे रहा है। ये शंका का निराकरण करने के लिए ये सूत्र आए हैं, सिद्धांति कह रहा है ये शंका तो साधारण तो शंका तो पूर्व पक्ष से आना चाहिए, इसलिए वाक्य घट जाएगा जैसा पूर्व पक्ष है, किन्तु वास्तविक यहाँ सिद्धांति कह रहा है कि ये एक अलग शंका है, ये शंका का निराकरण करने के लिए सूत्र आ रहा है। इसलिए भाष्य में आप इस प्रकार की करेंगे, ननु पूर्ववत ननु एकदेशी कहेगा, न मुख्य प्राणे ये सिद्धांति कहेगा, कह करके सिद्धांति यहाँ निरस्या अधिक शंका दिखा रहा है, जो न मुख्य प्राणे मुख्य प्राणे में थोड़ा लिख लीजिए निरस्या अधिक शंका, नहीं तो ये पंक्ति थोड़ा कठिन होता है, अर्थात तो सिद्धांति यहाँ से अधिक शंका को दिखा रहा है जो कि निराश होना है। और टीका में जो पूर्वेण गतार्थत्वात् एकदेशी कह रहा है, ये पूर्व पक्ष नहीं है, ये एकदेशी कह रहा है। और अधिकर अधिक शंका निराशार्थम अतिदेश सूत्रम इति मत्वा शंकाम आह सिद्धांति, सिद्धांति अभी शंका को दिखा रहा है, कहा भाष्य में जो न मुख्य अभी प्राणे, यहाँ से सिद्धांति क्या दिखा रहा है, अधिक शंका को दिखा रहा है, और शंका पूर्व पक्ष करता है इसलिए पूर्व पक्ष जैसा वो दिख जाता है, किंतु यहाँ तो सिद्धांति और शंका को दिखा रहा है, पूर्व पक्ष का जो आक्षेप है अब भिन्न सूत्र क्यों बनाए, उस शंका का समाधान करने के लिए सिद्धांति पहले शंका को दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवाचार्यं।